ci pomóc, to w taki sposób. Zawsze jest tyle problemów, ile jest osób. Nie odczytasz kodu z genów, każdy ma problem. I nie każdy ma tą siłę, żeby to podnieść. Szukam tego źródła, które pochłania ten zapał i powoduje w końcu, że to znika jak zapach. I gaśnie światło, i odchodzą bliscy, i ogarnia ich ta światłość, co leczy blizny. Nie wiem, jaki jest finał, kiedyś to sprawdzę. Znam to tylko z kina, nie wiem jak to jest naprawdę. Ale zanim po mnie przyjdzie, chcę widzieć efekt. Życie dało mi szansę, zwrócę ją po pogrzebie. Ciągle szukam, czuję, że jestem blisko. I zanim będzie po mnie, liczy się przyszłość. To wszystko, co mam, jest tylko chwilą. Sens ukryty jest w nas i nazywa się miłość. Musisz mieć swój sens życia. Czas poszukać siebie jeszcze za życia. Tylko jeden raz, to się nie powtórzy więcej. Szukając sensu, odnajdziesz szczęście. Musisz mieć swój sens życia. Czas poszukać siebie jeszcze za życia. Tylko jeden raz, to się nie powtórzy więcej. Szukając sensu, odnajdziesz szczęście. Każdy ma swój problem, nie po każdym widać. To pierwiastek, który zaginął, aby się przydał. To sens, którego szukasz, ale go nie masz. To szczęście, co jest potrzebne, lecz tu go nie ma. Życie skomplikowane bardziej niż kosmos. I ludzie tak przypadkowi, jak rzuty kostką. Wdychamy tlen, to jak z narkotykiem zastrzyk. Tak to wymyślił ten, który na nas patrzy. Dzień za dniem, od wschodu do zachodu gwiazdy. Jedno co wiem to fakt, że nie wiem co się wydarzy. Wierzę w Boga, wierzę w siebie, nie wierzę w układ. I mam coś więcej niż plan do jutra. Sens życia, mam to czego większość szuka. Nie znajdziesz go na tej płycie, nie ma go tutaj. On siedzi w tobie i czeka aż go znajdziesz. Powodzenia, ono przyda się najbardziej. Musisz mieć swój sens życia. Czas poszukać siebie jeszcze za życia. Tylko jeden raz, to się nie powtórzy więcej. Szukając sensu, odnajdziesz szczęście. Musisz mieć swój sens życia. Czas poszukać siebie jeszcze za życia. Tylko jeden raz, to się nie powtórzy więcej. Szukając sensu, odnajdziesz szczęście.